jinin mu daya zuciya ta kai baki yayi ambata te kun san kina shige mata ta bar damuwa jinin mu daya dubu fuska ta da ta kai ri daya kar ka gajiya ya kaso mijina duka umar na ka banje mu daya jinin mu daya nayi kallon gaba iyaka idani ya ke zuban ruwa ijiya ta ido tana ta kai kai hannuwa sun gaza susuwa naji idani ya ta sun gaza kallon nayi bukan ka bangani maji na sa'in jinin mu daya zuciya ta kai baki yayi ambata kar ka gajiya ya kaso mijina duka umar na ka banke ba ke na fuso ba wata ba a cikin can fijin so dubu gabas yamma da arewa ya kaga nau'in so ne dubu kudu gaji ma da samaniya zaki ga sharhin so duk sharadin sharhin da ka zana ni na gani bar so farin ciki na idan na tuna da ke kusan kama shauki ko aiki da ke da an ambace ki sai in ji tamkar gaki kusanci da kai kusanta da ni na aminta da kai ki yarda da ni na yarda da kai kai ma ka yarda da ni jinin mu daya zuciya ta kai baki yayi ambata kar ka gajiya ki gani da jina ke ce jinin mu daya ne kudin ban zama da wata mace idan ba ke ba ke ce ya kama jina kai ne na fatan bata miki sai dai bacin rana kai ne dan auta a mazakarmi ban kwana kina saka ni nishadi mata ta mai suna kyautata makashi ne fatana abin alfahar ya kama jina zaman ma abadan da'iman babatan ban kwana dayan biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas taran suna fatana ke zuciya ta kai baki yayi ambata kar ka gajiya ya kaso mijina duka umar na ka banke ba jinin mu daya dubu fuska ta da ta kai ri daya tare kuma san kina shige mata ta